أجرا او فرمان و سنوری خدای کنار دیت ی خواره و بوتان او ایله خدا بترسیتو پاریس کار بیت خدا گناه کانی دست ریتو و تاو پوشیل دکاتو پاداشکی بو گورو بیس نور دکات اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروهن لتضیقوا علیهن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى او آفرتانی که طلاقیگ یا دوانیان ماوا بجویری تواناتان جه گو رگیان با دابین بکن لای خوتان نکن آزاریان بدنو تنگ تاویان بکنو زوریان با بهینن خو اگر سکیان هبو اگر سه طلاقش درابون هر بخیویان بکنو مصرفیان بچیشن حتا سککیان دادنین خو اگر هاتو مندالکیان بشیر گوش کردو بخیویان کرد او حقی خویان بدنه دکرد بشیوی چی جوانو چاک راویش لناو یک داب کن با بخیو کردنی مندالکه خو اگر پیگ نهاتنو ناکوگ بون او دکرید آفرتی چی تر مندالکی با بخیو بکاتو شیری پی بداد لینفق دو سعت من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا جا اوي دولمن دا بابا جواري دولمن دي كي بخشن دبيت اوشي كا كم دستو هجارا با لو ببخشيت كخدا بي بخشيوا تون كخدا بجواري دارائي هر كسيك داوي بخشين دكات دل نياج بن كخدا دواي تنگانا هرزاني دهينيت دواي ناخوشي خوشي دهينيت وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا لصدكاني بيشودا تندها شارو شارو تكي ياخيبون لفرماني پروردگاريانو بيغمبركاني اما زور بتون دی حساب من با کردنو سزای چی تندو پر ایش من با پیش هنان فذاقت و بال امرها و کان عاقبت امرها خسرا اعد الله لهم عذابا شدیدا فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل الله الیکم ذکرا ایتر جیرو دی بلای خویان بونو او سزاییان تشت که خویان دست پیشکریان با کرد بو سرنجامی کارو کرده وی خلچی او شوینانش زیانی چی گوره بو اویش امه که لقیامتیش دا خدا سزایی به ایشی لناو دو زخ دا بو آماده کردون دی کواتا ای روشن بیرکان ای اوانی باورتان هیناوا لخدا بترسنو پارس کار بنو دلنیابن خدای گوره قرآنی بو ایود دا بزاندوا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا اروها پیغمبریک که آیت رونکانی خدا تان بسر دادخوینه توا تا اوانی که باور یان هنه وو کرده و چاککان یان انجام داوا لتاریکا یکان در یان بهینه تو رزگار یان بکاتو بیان خاتن ناو نور و رونا چیوا جا اوی باور بهینه با خداو کرده وی چاک انجام بداد او دی خات باخکانی بهشتوا که چندها روبار بشیر درختو ببردم کشککانی داد درواتو لوه جانی همیشه یو هتا هتایی دبنه سر بگمان خدا رزق و روزی چاک و پاک و فرو فراوانی بو آماده کردون. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خدا او ذاتيا كحوتشين آسماني دروس كردوو فرماني خدا لنيوانيان داد بزيت هروها بويني اوان فرماني خدا بو زويج داد بزيتو جيب جيد كريت بو اوي بزانن كبراستي خدا دصلاتي بسر هم مشتهك دا هيا بيقمان خدا بزانستو زانياري خوي قماروي هم مشتهك داوار.